श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 66वें श्लोक के द्वारा उक्त केवल आत्मज्ञान तथा मोक्ष का साध्य साधन भाव जिससे सुदृढ़ हो ऐसा विचार भाष्य में हो रहा है। केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है, क्योंकि बंधन अविद्यक है। बंधन का ही दूसरा नाम है संसार। संसार है कर्तृत्व भोक्तृत्व, वह आत्मा में स्वतः नहीं है, अपितु आत्मा के वास्तविक अकर्तृ अभोक्तृ निर्विकार चिद्रूपता के अज्ञान के कारण आरोपित है। तो ये जो आत्मा में आरोपित कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप बंधन है, इसका कारणभूत जो यथार्थ स्वरूप का अज्ञान, वह जब यथार्थ स्वरूप से निवृत्त होगा, यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से, तो ज्ञान मात्र से ही अज्ञान की निवृत्ति होने पर तन्निमित्तक कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार नहीं रहेगा, बाधित हो जाएगा, सत्य प्रतीत नहीं होगा। यही मोक्ष है। उस समय फिर जिसकी अविद्या विद्या से निवृत्त हो गई, उसकी अहंता अकर्तृ अभोक्तृ निर्विकार चिदानंद स्वरूप में ही अवस्थित होती है, देहादि में नहीं रहती। अज्ञानी की अहंता का आस्पद होता है देहादि कार्यकरण संघात, ज्ञानी के अहंता का आस्पद होता है ब्रह्म। ये दोनों में अंतर है। तो ब्रह्म में यानि अपने ही वास्तविक स्वरूप में अवस्थान का नाम ही मोक्ष है। वो होता है ज्ञान से समूल अध्यास के बाधित होते ही स्वरूप अवस्थान हो जाता है। इसलिए स्वस्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष के प्रति सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, इतने वाक्य से भगवान ने स्वस्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष का साधन केवल आत्मज्ञान है ये कहा है। इसे भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। तो ये जो श्रुति का प्रामाण्य माना जाता है, पूर्व पक्षी कहते थे कि स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि अदृष्ट फलक कर्म के विधायक श्रुति के प्रामाण्य के लिए कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान को गौण माना जा, मुख्य न माना जा, क्योंकि उस श्रुति के द्वारा विहित अदृष्ट फलक कर्म में प्रवृत्ति देहातिरिक्त आत्मज्ञान जिसे है उसी की होती है। इसलिए उस श्रुति के प्रामाण्य की अन्यथा अनुपपत्ति रूप श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से माना जाए कि देहादि में अहम प्रत्यय गौण है। इस प्रकार की मीमांसकों की शंका का निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि देहादि में अहम प्रत्यय को गौण मानना संभव नहीं है, इसलिए कि नहि दृष्टे अनुपपन्नम नाम, जो प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित है उसमें युक्ति मात्र से निराकरण उस अर्थ का नहीं किया जा सकता, उसकी अनुपपत्ति नहीं बताई जा सकती। और श्रुति भी दृष्ट विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन नहीं कर सकती, और यदि कहे भी सैकड़ों श्रुति के वचन दृष्ट विरुद्ध अर्थ को, प्रत्यक्ष विरुद्ध अर्थ को, तो उसे माना जाता है अप्रमाण ही। और या ये जान करके भी दृष्ट प्रमाण का विरोध है ऐसा कहने पर तब भी कहती है यदि, तो उसका तात्पर्य कुछ अन्य अर्थ में लिया जाता है, मुख्य अर्थ न लेकर के कुछ गौणी लक्षणा आदि के द्वारा गौण अर्थ लिया जाता है, मुख्य अर्थ नहीं लिया जाता, लक्षार्थ लिया जाएगा। ये सब चर्चा भाष्यकार भगवान ने भाष्य में की। अब पूर्व पक्षी कर्मकांडात्मक श्रुति में अप्रामाण्य की आपत्ति सिद्धांत मत में बता रहे हैं। सिद्धांतियों ने माना है कि जितना भी प्रमाण प्रमेय प्रमिति व्यवहार है वह अविद्यावद पुरुष विषयक है, यानी लौकिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार का अधिकारी तथा शास्त्रीय प्रमाण प्रमेय व्यवहार का अधिकारी भ्रांत पुरुष ही है, न कि यथार्थ ज्ञानवान आत्मविषयक अध्यास जिसके चित्त में है वही शास्त्र का भी अधिकारी है, उसे ही शास्त्र कर्मकांडात्मक शास्त्र कर्म करने के लिए बता रहा है, ज्ञानकांडात्मक शास्त्र अध्यास के निवर्तक ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवणादि करने के लिए कह रहा है, श्रोतव्य मंतव्य निरिध्यासितव्य इत्यादि, ज्ञानी के लिए नहीं। जिसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हुआ है और समूल अध्यास बाधित हो गया जिसका, उसे अहरह संध्याम उपासित यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि कर्मकांडात्मिका श्रुति भी अग्निहोत्रादि कर्म में प्रवृत्त नहीं कर रही है। और आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि ज्ञानकांडात्मिका श्रुति ज्ञान के अंतरंग साधनों में भी प्रवृत्त नहीं करती, जिसे ज्ञान हो चुका है, जिसका अध्यास बाधित हो चुका है, वह शास्त्र का भी अधिकारी नहीं, का मतलब प्रमाण प्रमेय व्यवहार उसके लिए नहीं है। इसका अर्थ है कि अविद्या वान पुरुष अर्थात भ्रांत पुरुष अध्यासवान पुरुष के लिए ही कर्मकांडात्मक शास्त्र कर्म का विधान करता है, ये आप कहते हो। तो जब कर्मकांड के अधिकारी का प्रयोजक जो कार्य अविद्या कहो या अध्यास कहो विद्या से निवृत्त हो जाएगा, तो कर्मकांड के अधिकारी का अभाव सिद्ध होगा फिर, क्योंकि अध्यासवान पुरुष ही अधिकारी है, उसी में कर्तृत्व है, आत्मा में स्वतः कर्तृत्व नहीं है। अहंकार इमूढ़ात्मा कर्ता है मिति मन्यते, इस वाक्य से गीता बता रही है कि अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूप जो अहंकार है उसी से मान लेता है अपने आप को कर्ता, शरीर आदि के द्वारा निर्वर्तित क्रियाओं का, इसका अर्थ है कि कर्तृत्व आत्मा में आरोपित है, स्वतः नहीं है, और वह जो आरोप का हेतुभूत अध्यास विद्या से जब निवृत्त होगा तो कर्तृत्व आत्मा में नहीं रहेगा। तो कर्ता ही न होने से यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि शास्त्र किसको कर्म का विधान करेगा, इसलिए वो हो जाएगा विद्या अवस्था में अप्रमाण। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि वाक्य में विद्या से अविद्या की निवृत्ति होने पर अविद्यक कर्तृत्व भी निवृत्त होने से कर्ता के अभाव में कर्मकांडात्मक शास्त्र का कोई अधिकारी न होने से कर्मकांडात्मक शास्त्र हो जाएगा अप्रमाण। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं कर्मणों इत्यादि से, वही तो पूर्व पक्षी बता रहे हैं, तो ये पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि कर्मणो मिथ्या प्रत्ययवत कर्तृत्वात् कर्तुः अभावे श्रुतेः अप्रामाण्यम् इति चेत्। तो कर्मणो मिथ्या प्रत्ययवत कर्तृत्वात् कर्तृकत्वात्, तो कर्म जो है मिथ्या प्रत्ययवान पुरुष कर्तृक होने से कर्म का अधिकारी अध्यास्वान पुरुष है जो अपने आप को कर्ता समझ रहा है, और आत्मा में कर्तृत्व अविद्यक है, अध्यास से होता है, इसलिए मिथ्या प्रत्यय है अविद्या अध्यास, और वो अध्यास जिस पुरुष में है उसे कहा जाता है अविद्या मिथ्या प्रत्ययवान पुरुष, और वो है कर्ता जिस कर्म का अग्निहोत्रादि कर्म का, उन अग्निहोत्रादि कर्मों को कहा जाएगा मिथ्या प्रत्ययवत कर्तृक। ये बहुवरी समास है, मिथ्या प्रत्ययवान और कर्ता पद में बहुवरी समास हुआ, मिथ्या प्रत्ययवान कर्ता है, मिथ्या प्रत्ययवान है कर्ता जिन कर्मों का अग्निहोत्रादि कर्मों का, उन्हें कहा जाएगा मिथ्या प्रत्ययवत कर्तृक। समासांत कप प्रत्यय होता है, और उन कर्मों में रहने वाला एक धर्म होगा मिथ्या प्रत्ययवत कर्तृत्व, तस्मात मिथ्या प्रत्ययवत कर्तृत्वात्। ये पंचम्यंत हेतु है, किसमें कि इस अर्थ में कि कर्म जो है का अधिकारी कर्म का निर्वर्तक अध्यास्वान पुरुष ही होने से कर्ता का विद्या अवस्था में अभाव होगा, और कर्ता के न होने से कर्मकांडात्मक श्रुति का अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती जो कर्ता रूप अधिकारी है, अधिकारी अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती, उसका अभाव होने से कर्मकांडात्मक श्रुति अधिकारी अभावात किसके लिए प्रमाण होगी। हरेक शास्त्र अपने अपने अधिकारी के लिए प्रमाण माना जाता है, और कर्मकांड का अधिकारी है जो अपने आप को कर्ता भोक्ता समझता है, और ये जो समझ है स्वयं की मैं कर्ता भोक्ता हूँ ये मिथ्या प्रत्यय है, और ये मिथ्या प्रत्यय जिसको है वही कर्मकांड का अधिकारी है, और विद्या से जब तत्वमशादि वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक विद्या का उदय होगा और उसी समय मैं कर्ता भोक्ता हूँ इस समझ रूप मिथ्या प्रत्यय की निवृत्ति होगी। तो निवृत्ति हो जाएगी तो फिर वो अपने आप को कर्ता नहीं समझेगा, कर्ता नहीं समझेगा तो कर्मकांड का अधिकारी भी वो नहीं होगा, तो कर्मकांड उसके लिए अप्रमाण ही हो जाएगा। फिर इस प्रकार कर्मकांड में विद्यावस्था में अप्रामाण्य की आपत्ति आ रही है, ये पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि कर्मणो मिथ्या प्रत्ययवत कर्तृकत्वात् का मतलब हुआ कर्म का अधिकारी अध्यासवान पुरुष होने से कर्तुहु अभावे का मतलब विद्यावस्था में कर्तृत्व का प्रयोजक मिथ्या प्रत्यय न होने से, विद्यावस्था में उसका मिथ्या प्रत्यय का हो जाएगा अभाव, तो अध्यासी नहीं रहेगा तो फिर कर्ता भोक्ता पना भी नहीं रहेगा, मैं करता हूँ मैं भोक्ता हूँ यह समझ नहीं रहेगी। और इसके न होने से कर्मकांड के अधिकारी का अभाव हो जाएगा, तो कर्तुहु अभावे सती, ये सती सप्तमी है। तो अप्रामाण्यम यानी अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी, कर्मकांड रूपा श्रुति को अप्रमाण मानना पड़ेगा, श्रुते अप्रामाण्यम इति चेत। इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी कर्मकांडात्मिका श्रुति में अप्रामाण्य की शंका करते हैं तो इसका निराकरण करते हैं सिद्धांती, न विद्यायाम अर्थवत्तो उपपत्ते। तो न यानि यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात् इत्यादि कर्म प्रतिपादक श्रुति में अप्रामाण्य नहीं है। क्यों अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं आएगी? कहते इसलिए कि ब्रह्म विद्यायाम अर्थवत्तोपपत्ते, ब्रह्म विद्या के प्रति वह परंपराया साधन होने से, ब्रह्म विद्या है उपेय और उसका उपाय है कर्म का, कर्म अग्निहोत्रादि नित्य कर्म के करने से सिद्धांत मत में अंतकरण की शुद्धि होती है, और अंतकरण की शुद्धि जिसके हो गई है उसी की प्रत्येक आत्माभिमुख प्रवृत्ति होती है, उसी का चित्त अंतर आत्माभिमुख होता है। नहीं तो इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के जो रूपादि विषय हैं उन्हीं में भटकता रहता है अशुद्ध चित्त। चित्तगत अशुद्धि है इंद्रियों के विषय रूपादि के प्रति राग द्वेष, यही है चित्तगत अशुद्धि। और इस अशुद्धि के रहने से चित्त में चित्त प्रत्येक आत्माभिमुख नहीं होता, अपितु बाह्य रूपादि विषयों के चिंतन में ही दौड़ता रहता है, आहिक रूपादि विषय तथा पारलौकिक रूपादि विषयों में ही उसकी प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार ये जो है चित्त शुद्धि के लिए कर्म उपयोगी है, और वो चित्त शुद्धि के साधनभूत कर्म में प्रवृत्ति का उत्पादक बन जाता है अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि वाक्य। इन वाक्यों से अनादिकालीन जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसमें प्रतिबंध लग जाता है। शास्त्र कहता है कि स्वाभाविक कर्म मत करो, और जो नित्य कर्म है उसी का चित्त शुद्धि के लिए अनुष्ठान करो, ऐसा विधान करते हुए शास्त्र पूर्व संस्कार से होने वाली जो स्वाभाविक प्रवृत्ति उसके प्रतिबंधक द्वारा, उसका प्रतिबंधक बन करके और चित्त शुद्धि के साधनभूत कर्म में प्रवृत्ति का उत्पादक बन करके शास्त्र से जो प्रवृत्ति हुई चित्त शुद्धि के साधनभूत कर्म में, उससे उसका फल चित्त शुद्ध हुआ, प्रत्येक आत्माभिमुख प्रवृत्ति हुई, यानि तत्त्वम पदार्थ तथा वाक्यार्थ विवेचन में प्रवृत्ति हुई, यही प्रत्येक आत्माभिमुख प्रवृत्ति मानी जाती है। त्वम पदार्थ शोधन, तत्पदार्थ शोधन और वाक्यार्थ विवेचन में चित्त का व्यापृत होना माना जाता है प्रत्येक आत्माभिमुख प्रवृत्ति। चित्त है तो चिंतन करता रहेगा, लेकिन उसके चिंतन का विषय त्वम पदार्थ का सोपाधिक स्वरूप क्या है, निरूपाधिक स्वरूप क्या है, तत्पदार्थ का लक्षार्थ क्या है, वाचार्थ क्या है, और त्वम पदार्थ तत्पदार्थ का शोधित तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का आपस में क्या संबंध है, वाचार्थ का आपस में क्या संबंध है, इन सब का चिंतन माना जाता है चित्त कर रहा है, तो उसकी प्रत्येक आत्माभिमुख प्रवृत्ति है। ये विचार ही चित्त में आते रहे, हाँ तो ये विचार आ रहे हैं तो उसकी प्रत्येक आत्माभिमुख प्रवृत्ति है ये माना जाएगा। और ऐसे विचार कौन से चित्त में आते हैं, वो आते हैं शुद्ध चित्त में, जगत के प्रति राग द्वेष रहित चित्त में त्वम पदार्थ तत्पदार्थ तथा वाक्यार्थ चिंतनात्मक व्यापार होता है। ये व्यापार ही चित्त का प्रत्येक अभिमुख प्रवृत्ति कहलाता है। चित्त की, इसके लिए चित्त की शुद्धि जरूरी है। इस प्रकार चित्त शुद्धि द्वारा कर्मकांड से विहित कर्म प्रत्येक आत्माभिमुख प्रवृत्ति का जनक बन करके आत्मज्ञान का परंपराया साधन बन रहा है। इसलिए परंपराया आत्मज्ञान के साधन की प्रकाशक कर्मकांडात्मिका श्रुति होने से परंपराया उसमें प्रामाण्य उपपन्न होता है। ये यहां पर सूत्र रूप से कहा। कि न ब्रह्म विद्यायाम अर्थवत्व उपपत्ते, अर्थवत्व शब्द का अर्थ है प्रामाण्यम। तो ब्रह्म विद्या में परंपराया साधन भूत कर्म की प्रकाशक कर्म कांडात्मिका श्रुति बन करके प्रमाण हो जाती है, उनमें उसमें प्रामाण्य की उपपत्ति हो जाती है कर्मकांडात्मिका श्रुति में। तो अर्थवत्त उपपत्ति का अर्थ है प्रामाण्य उपपत्ति। तो ब्रह्म विद्या के परंपराया साधन की प्रकाशक बनकर के कर्मकांडात्मिका श्रुति में अर्थवत्व होने से, प्रामाण्य होने से ये नहीं कहा जा सकता कि कर्ता का अभाव होने से कर्मकांडात्मिका श्रुति में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी, ये नहीं कह सकते। ये कहा, ये सूत्रात्मक समाधान है। इसका यानी सूत्रात्मक ही शंका थी, सूत्रात्मक ही समाधान था। इस सूत्र वाक्य का विवरण आगे आ रहा है, तो पहले शंका वाक्य का स्पष्टीकरण करते हैं भाष्यकार भगवान। शंका वाक्य है कर्मणो मिथ्या प्रत्ययवत कर्तृकत्वात् कर्तु अभावे श्रुते अप्रामाण्यम इति चेत। इसका स्पष्टीकरण है कि कर्म विधि श्रुतिवत् नहीं, ये कर्म विधि श्रुति को दृष्टांत बना करके और ब्रह्म क्या नाम ज्ञान कांडात्मक श्रुति में भी अप्रामाण्य की आपत्ति की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। ये है ये कि कर्म विधि श्रुतिवत ब्रह्म विद्या विधि श्रुते अप्रामाण्यम अप्रामाण्य प्रसंग इति चेत। ये बीच में जो पूर्ण विराम दिया है इसकी आवश्यकता नहीं है। कर्म विधि श्रुतिवत ब्रह्म विद्या विधि श्रुते, इसके पास पूर्ण विराम है कि नहीं? इसमें है वो आवश्यक नहीं है, जिन पुस्तकों में है हाँ तो इसकी जरूरत नहीं है। तो कर्म विधि श्रुतिवत ब्रह्म विद्या श्रुते अप्रामाण्य प्रसंग, यहाँ तक एक ही वाक्य है इति चेत तक। तो जैसे कर्म विधि श्रुति में अप्रामाण्य की आपत्ति आ रही है, ऐसे ब्रह्म विद्या का विधान करने वाली जो आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इत्यादि श्रुति है, उसमें भी अप्रामाण्य का प्रसंग आएगा इति चेत। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं, और क्यों कर्म विधि श्रुति के तरह ब्रह्म विधि ब्रह्म विद्या विधायक श्रुति में अप्रामाण्य की शंका कर रहे हैं? कहते इसलिए कि दोनों भी श्रुतियां हैं, श्रुतित्व अविशेष है ना दोनों में। कर्मकांड भी श्रुति है, उसमें श्रुतित्व है। ज्ञान कांड भी श्रुति है, उसमें भी श्रुतित्व अविशेष है, समान है। तो जैसे कर्म कांडात्मक श्रुति साक्षात प्रमाण न होकर के परंपराया प्रमाण बनी, और वो भी व्यावहारिक प्रमाण बनी, तत्वावेदक प्रमाण तो नहीं बनी, ऐसे ज्ञान कांडात्मक जो तत्वमशादी श्रुतियां हैं वे भी कर्म कांडात्मक श्रुति के तरह तत्वावेदक प्रमाण प्रामाण्य से रहित ही होगी, उसमें भी अप्रामाण्य का प्रसंग आएगा श्रुतित्व अविशेष होने से साक्षात प्रामाण्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ऐसी शंका यदि मीमांसक करते हैं तो उनकी शंका का ये अनुवाद किया और अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। पूर्व विचार में ये बताया गया कि कर्मकांड साक्षात प्रमाण नहीं है, परंपराया प्रमाण है। तो कहते हैं कर्मकांड के तरह ज्ञान कांड में भी फिर परंपराया प्रामाण्य के लिए तो कोई ज्ञान कांड के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान तो किसी का साधन बनता नहीं है, और ये जो है श्रुतित्व अविशेष होने से इसमें भी कर्मकांड के तरह अप्रामाण्य का प्रसंग आएगा। ऐसा मीमांसक यदि कहना चाहेंगे तो सिद्धांति कहते हैं न, तो कर्म विधि श्रुतिवत ब्रह्म विद्या श्रुति ब्रह्म विद्या विधि श्रुते है अप्रामाण्य प्रसंग इति चेत। इसका निराकरण है कि न, यानी ब्रह्म विद्या के जनक तत्वमशादी वाक्यों में अप्रामाण्य का प्रसंग नहीं आएगा। किसी भी प्रमाण में अप्रामाण्य की आपत्ति आती है तब जब उस प्रमाण के द्वारा उत्पन्न हुआ ज्ञान किसी ज्ञानांतर से बाधित हो जाए, तब हो जाता है बाध्य ज्ञान का उत्पादक जो प्रमाण है वह अप्रमाण अप्रमाण हो जाता है। तो तत्त्वमशादि वाक्य ब्रह्म विद्या के जो उत्पादक हैं उनमें अप्रामाण्य का प्रसंग तब आएगा जब इन तत्त्वमशादि वाक्यों से उत्पन्न हुए अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान का बाधक कोई दूसरा प्रत्यय हो। जैसे सर्पोयम इस ज्ञान का बाधक प्रत्यय हो जाता है, रज्जु रियम यह रज्जु है, इत्याकारक ज्ञान से सर्पोयम यह ज्ञान बाधित होता है, इसलिए सर्पोयम इस ज्ञान के उत्पादक प्रमाण को माना जाता है अप्रमाण। ऐसे अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान का कोई बाधक आ जाए और उससे अहम् ब्रह्मास्मि ज्ञान बाधित हो जाए तब तो अहम् ब्रह्मास्मि ज्ञान का उत्पादक तत्त्वमशादि ज्ञान कांडात्मक वाक्य अप्रमाण हो जाएगा। लेकिन इस वाक्य से उत्पन्न हुए अहम् ब्रह्मास्मि इस ज्ञान का बाधक कोई प्रत्यय होता ही नहीं है, उसका बाध होता ही नहीं है, अतः इस ज्ञान के उत्पादक तत्त्वमशादि वाक्यों में प्रामाण्य ही बना रहेगा, अप्रामाण्य नहीं होगा, ये कहा जा रहा है कि न यानी तत्त्वमशादि ब्रह्म विद्या विधायक वाक्यों में अप्रामाण्य का प्रसंग नहीं है। न का अर्थ है क्यों, तो कहते हैं बाधक प्रत्यय अनुपपत्ते, अहम् ब्रह्मास्मित्याकारक ब्रह्म ज्ञान का बाधक ज्ञानांतर न होने से, अनुपपत्ते का अर्थ है असिद्ध, बाधकांतर की असिद्धि होने से, इसे स्पष्ट कर रहे हैं उदाहरण से। तो यथा ब्रह्म विद्या विधि श्रुत्या आत्मनि अवगते देहादि संघाते अहम् प्रत्ययो बाध्यते तथा आत्मनि एव आत्मावगति ही न कदाचित केनचित कथंचित अपि बाधितुं शक्या फल अव्यतिरेक अवगते यथा अग्नि उष्ण प्रकाशश्च इति। इससे उदाहरण सहित समाधान कर दिया। तो जैसे व्यतिरेकी उदाहरण है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं वृद्ध हूँ इत्यादि जो देहादि कार्यक्रम संघात में अहम् प्रत्यय हैं, इस अहम् प्रत्यय का बाध हो जाता है जब तत्त्वमशादि वाक्यों से आत्मा का यथार्थ स्वरूप अवगत होता है। अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होने पर कार्यक्रम संघात में अहम् अभिमान रूप जो प्रत्यय है इसका बाध होता है, निवृत्ति होती है। जैसे ऐसी तत्त्वमसि वाक्य से जब अहम् ब्रह्मास्मि ऐसे अनुभूति होती है, आत्मा की ही आत्म रूप से अनुभूति, इसे कहा जाता है अवगति कहा जाता है। अवगति का अर्थ है अनुभूति साक्षात्कार। तो आत्मा का ही आत्म रूप से साक्षात्कार, अनात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार तो भ्रम है, वो तो बाधित होता है। और आत्मा का ही आत्म रूप से साक्षात्कार का अर्थ है ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार, क्योंकि ब्रह्म ही सबकी आत्मा है। तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु इत्यादि श्रुतियां ही बता रही हैं कि सत शब्दित ब्रह्म ही सबकी आत्मा है, स्वरूप है, और उसी का मैं के रूप में जब बोध होगा तो यह बोध किसी भी ज्ञान से बाधित नहीं होता, कभी भी किसी भी प्रकार से और किसी से भी यह बाधित नहीं होता है। इसलिए इसे माना जाएगा प्रमा ही, और प्रमा का उत्पादक तत्त्वमशादी वाक्य होने से प्रमाण ही, तत्त्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुआ ज्ञान कभी भी बाधित नहीं हो रहा है, किसी से भी बाधित नहीं हो रहा है, उसका बाध संभव ही नहीं है, इसलिए उसे कहा जाएगा प्रमाण ही। किसे? तत्त्वमशादी ज्ञान कांडात्मक श्रुति को, उसमें प्रामाण्य ही रहेगा, अप्रामाण्य का प्रसंग नहीं आएगा। तो यथा ब्रह्म विद्या विधि श्रुतिया, ब्रह्म विद्या विधि श्रुति है तत्त्वमशादी वाक्य, और उससे अहम ब्रह्मास्मि ऐसी आत्मावगति हो गई, आत्मनि अवगते का अर्थ है आत्मा का साक्षात्कार होने पर, आत्मा का साक्षात्कार हो गया, तब देहादि संघाते अहम प्रत्ययो बाध्यते यथा, यथा को यहाँ पर ले आइए। तो जैसे देहादि में अहम प्रत्यय ये लौकिक प्रमाण से हो रहा था ज्ञान, ये बाधित होगा वेदांत से उत्पन्न हुए अहम ब्रह्मास्मि प्रमा से। ऐसे कहते हैं आत्मा की जो आत्मरूप से अनुभूति, उसका कभी बाध नहीं होगा, ये व्यतिरिक्त दृष्टांत है। तो आत्मनि एव आत्मावगति, ये है अहम ब्रह्मास्मित्याकारक प्रमा, आत्मविषयक अवगति यानी साक्षात्कार। न कदाचित केनचित कथनचित अपि बाधितुम शक्या, अहम ब्रह्मास्मि ये प्रमा कभी भी, कदाचित का अर्थ है कभी भी, और केनचित यानी किसी से भी, और कथनचित यानी किसी भी प्रकार से बाधितुम न शक्या, अहम ब्रह्मास्मि इस प्रमा का बाध संभव नहीं है। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि फल अव्यतिरेक अवगते है। व्यतिरेक शब्द का अर्थ होता है व्यभिचार, अव्यतिरेक शब्द का अर्थ हो जाएगा अव्यभिचार। तो अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कारात्मक साधन का जो फल है, समूल अध्यास की निवृत्ति, इस फल के साथ अव्यतिरेक यानी अव्यभिचार, अवगते का अर्थ है निश्चयात्। तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार का समूल अध्यास की निवृत्ति रूप फल के साथ अव्यभिचार का निश्चय होने से, यानी व्याप्ति का निश्चय होने से, अव्यभिचार तो व्याप्ति होती है, तो इस अव्यभिचार का निश्चय होने से, यानी सहच अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार होने से क्या हो जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि इसका बाध संभव नहीं होगा। विद्या का बाध तो होगा अविद्या से, और अविद्या तो निवृत्त हो गई, विद्या का विरोधी तो अविद्या हो सकेगी ना, और वो अविद्या तो निवृत्त हो गई, और निवृत्त हुई अविद्या फिर दोबारा इस अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार को बाधित नहीं कर पाएगी, प्रभावित नहीं कर पाएगी। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमा का बात तो माना जाएगा, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा भी पर्याय हो जाए तब बाध हो जाएगा इसका, मैं ब्रह्म हूँ इस ज्ञान का। लेकिन ऐसा अध्यास वो तो बाधित हो गया, तो हमेशा के लिए बाधित हो गया, दोबारा अध्यास होने वाला है नहीं। सत्य अध्यास, सत्य प्रतीति है, मैं मनुष्य हूँ, मैं प्रमाता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, करता हूँ, इत्याकारक, ये नहीं होगा तो माना जाएगा कि अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमा का फल अव्यतिरेक अवगति है, यानी फल के साथ अव्यभिचार का निश्चय है। और ये फल यदि न हो तब तो अदृढ़ अपरोक्ष हो जाए या परोक्ष हो जाए, उस समय अध्यासी बाधित नहीं हुआ है तो उस समय तो अभी ये साक्षात्कार रूपा प्रमाण दृढ़ अपरोक्ष नहीं है अध्यास का बाधक, ये माना जाएगा। एक बार अध्यास का बाधक साक्षात्कार हो गया तो फिर उसका बाध नहीं होता, इसलिए वो प्रमा हमेशा प्रमा ही बनी रहती है और प्रमा का उत्पादक तत्वमशादी प्रमाण ही बना रहेगा, वो उसमें अप्रामाण्य का प्रसंग नहीं आएगा। तो जैसे एक बार ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए कि अग्नि उष्ण है प्रकाश स्वरूप है, तो इसका व्यवहार दशा में किसी भी प्रमाण से बाध नहीं होता इस ज्ञान का, इसलिए ये प्रत्यक्ष इस ज्ञान का उत्पादक प्रत्यक्ष प्रमाण व्यवहार अवस्था में प्रमाण है, इसमें अप्रामाण्य का प्रसंग नहीं आता। अग्नि उष्ण है और प्रकाश स्वरूप है इत्याकारक ज्ञान का उत्पादक जो प्रमाण, उसका बाध नहीं होता है, इसलिए उस प्रमाण में अप्रामाण्य का प्रसंग इसलिए नहीं आता कि उस प्रमाण से उत्पन्न हुआ अग्नि उष्ण है प्रकाश स्वरूप है इत्याकारक ज्ञान का किसी भी प्रमा से बाध नहीं होता, इस ज्ञान का बाधक प्रत्यांतर नहीं है, इसलिए इस ज्ञान का उत्पादक प्रमाण में अप्रामाण्य का प्रसंग नहीं है। जैसे ऐसे अहम् ब्रह्मास्मि ज्ञान के उत्पादक तत्त्वमशादी वाक्य में भी अप्रामाण्य का प्रसंग नहीं आएगा। अब ये जो पूर्व पक्षी ने दृष्टांत बताया था कर्म विधि श्रुतिवत, ये दृष्टांत था ना पूर्व पक्षी के वाक्य में, ब्रह्म विद्या के उत्पादक ज्ञान कांड में अप्रामाण्य के प्रसंग को बताने के लिए पूर्व पक्ष ने कर्म विधि श्रुति दृष्टांत बताई थी। इस दृष्टांत का भी एक प्रकार से निराकरण कर रहे हैं ये बता करके कि कर्म विधि श्रुति में भी अप्रामाण्य नहीं है, ये बता करके। न च कर्म विधि श्रुते अप्रामाण्यम, तो दृष्टांत में भी अप्रामाण्य नहीं है ये बताएंगे, तो फिर उसे दृष्टांत बता करके ज्ञान कांड में अप्रामाण्य के प्रसंग को बताना असंभव ही हो जाएगा। इस अभिप्राय से दृष्टांत का ही खंडन कर रहा है। तो कहते हैं कि कर्म विधि श्रुते यानी यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुयात इत्यादि श्रुति में अप्रामाण्यम न च, उसमें भी अप्रामाण्य नहीं है अपितु प्रामाण्य ही है। कैसे? तो कहते हैं पूर्व पूर्व प्रवृत्ति निरोधे न, उत्तर उत्तर पूर्व प्रवृत्ति जननस्य, उत्तर उत्तर अपूर्व प्रवृत्ति जननस्य प्रत्येक आत्माभिमुख्य प्रवृत्ति उत्पादनार्थत्वात्। तो पूर्व पूर्व जो प्रवृत्ति है वो है स्वाभाविक प्रवृत्ति, इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को रोक करके धर्मं चर यह विधि वाक्य जो स्वाभाविक अधर्म में प्रवृत्ति है उसका अवरोधक बन जाता है, और उत्तर उत्तर जो अपूर्व प्रवृत्ति है अलौकिक यानी वैदिक कर्म अनुष्ठान में प्रवृत्ति, वो कहलाती है अपूर्व प्रवृत्ति, शास्त्रीय प्रवृत्ति। तो उत्तर उत्तर अपूर्व प्रवृत्ति जनन यानी उत्पादन, ये व्यापार है किसका? कर्मकांड का। धर्मंचर सत्यम वद अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि विधि वाक्य पूर्व पूर्व जो स्वाभाविक प्रवृत्ति उसके प्रतिबंधक बन करके अपूर्व जो प्रवृत्ति हैं शास्त्रीय प्रवृत्ति उसके उत्पादक बन जाते हैं। तो उनका जो धर्मंचर इत्यादि कर्मकांड का शास्त्रीय प्रवृत्ति उत्पादन रूप व्यापार है, उस व्यापार को कहा गया उत्तर उत्तर अपूर्व प्रवृत्ति जनन रूप व्यापार। और इस व्यापार का उपयोग है चित्त शुद्धि में। जब धर्मांचर इत्यादि वाक्य धर्मानुष्ठान में प्रवृत्त करेंगे, धर्मानुष्ठान विषयक प्रवृत्ति के उत्पादक बनेंगे, उससे प्रवृत्ति होगी, धर्म का अनुष्ठान होगा, चित्त शुद्ध होगा। और शुद्ध चित्त पुरुष की प्रवृत्ति आत्मचिंतन में होगी और आत्मचिंतन से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होगा। इस परंपरा से आत्मज्ञान रूप जो प्रमा है उस प्रमा में ही उपयोगी प्रमाण बन रहा है कर्मकांड भी, लेकिन सीधा नहीं। जैसे तत्त्वमसि योग्य अधिकारी को सीधे ही अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार उत्पन्न करा करके प्रमाण बन जाता है, साक्षात प्रमाण। ऐसा साक्षात प्रमाण न होने पर भी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान में ही उपयोगी हैं अग्निहोत्रम जुह्यात धर्मंचर इत्यादि कर्मकांड के वाक्य भी। परंपराया अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान में उपयोगी बन जाते हैं, इसलिए प्रमा के ही साधन बन गए वे भी। जो प्रमा का साधन होता है उसे प्रमाण कहते हैं। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार का परंपराया साधन भूत कर्म का प्रकाशक बन करके कर्मकांड भी प्रमाण ही है। अहम ब्रह्मास्मि प्रमा के प्रति उपकारक ही है परंपराया, इसलिए उसमें अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं है, अप्रामाण्य का प्रसंग नहीं है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि न च कर्म विधि श्रुते अप्रामाण्यम पूर्व पूर्व प्रवृत्ति निरोधेन। पूर्व पूर्व प्रवृत्ति है अधार्मिक प्रवृत्ति, अशास्त्रीय प्रवृत्ति, स्वाभाविक प्रवृत्ति, उसके प्रतिबंध द्वारा उत्तर उत्तर अपूर्व प्रवृत्ति है शास्त्रीय प्रवृत्ति, उसका जनक बन जाता है कर्मकांडात्मक शास्त्र। और प्रत्येक आत्माभिमुख्य प्रवृत्ति उत्पादनार्थत्वात्, इस प्रकार शास्त्रीय प्रवृत्ति का उत्पादक बन करके ब्रह्म साक्षात्कार का साधन भूत आत्मचिंतन का भी परंपराया उपकारक बन जाता है। कौन? कर्मकांडात्मक शास्त्र। इसलिए माना जाएगा उसे भी प्रमाण ही, वो भी अप्रमाण नहीं है, परंपराया प्रमाण है। अब छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में बताया कि वाचारंभणम विकार नामधेयम। विकार कहते हैं कार्य को, और कार्य जो है स्वरूपतः वाचारंभण है। वाचारंभण कहा जाता है मिथ्या को, तो कार्य मात्र स्वरूपतः मिथ्या है, वाचारंभण का अर्थ। ब्रह्मसूत्र में भी तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इस अधिकरण में ये बताया गया कि कार्य कारण रूप से तीनों कालों में सत्य है। कारण रूप से, और कार्य रूप से वह तीनों कालों में मिथ्या है। कार्यात्मना कार्य मिथ्या है, कारणात्मना सत्य है। वो उत्पत्ति से पहले भी है कारणात्मना, इसलिए श्रुति कहती है सदैव सौम्य इदम अग्रासित। इदम यानी ये जगत रूप कार्य, अग्र यानी उसकी उत्पत्ति से पहले आशित, जगत अपनी उत्पत्ति से पहले भी था, लेकिन कैसा था? सदैव, तो सत है कारण, कारण रूप से था, तो उत्पत्ति से पहले भी वो कारण के रूप में ही सत है, और उत्पत्ति के बाद स्थिति काल में भी उसमें सत्ता भासती है, तो वह सत्ता कारण का ही स्वभाव है जो कार्य में अनुसूत है। यदि घट में से मिट्टी को निकाल लिया जाए घट की स्थिति अवस्था में, तो घट नाम की कोई वस्तु नहीं रहती, इसलिए स्थिति काल में भी कार्य की स्वरूपतः सत्ता नहीं है, उसमें अन्वित जो कार्य कारण है, कार्य में अन्वित कारण, उसी के कारण कार्य सत भास रहा है, इसलिए कारण रूप से ही उस समय भी सत है। और जब विलीन होता है घट फूट जाता है तो मिट्टी ही दिखती है, तो उत्पत्ति से पहले भी मिट्टी, स्थिति काल में भी घट मिट्टी रूप से ही सत है, और नष्ट होने पर भी मिट्टी रूप से वह विद्यमान है, और घटात्मना घट वाचारम्भण है का मतलब मिथ्या है। और ये जो वेद हैं ये भी कार्य हैं, जैसे घटादि कार्य हैं ऐसे वेद भी कार्य है कि नहीं? कार्य है। तो वाचारम्भणम विकारो नामधेयम, इसमें विकार शब्द से कार्य मात्र को लिया जाता है, जो भी कार्य हो, तो वेद भी कार्य है ऐसा कौन बता रहा है? वेद बता रहा है और व्यास जी भी बता रहे हैं। तस्मात सामान्य जगीरे छंदांसी जगीरे इत्यादि पुरुषोक्त में आती है न ऋचा एक, उस पुरुष से ऋक यजु साम की उत्पत्ति हुई। जगीरे इसमें जनि प्रादुर्भावे धातु का लीट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ये जगीरे का अर्थ होता है उत्पन्न हुए। सामान्य जगीरे का अर्थ है साम वेद के मंत्र उत्पन्न हुए। ऋचह का अर्थ है ऋग्वेद के मंत्र ऋचाएं उत्पन्न हुई। यजुंस यानी यजुर्वेद के मंत्र उत्पन्न हुए। तो ऋक साम ऋक यजु साम यही तो वेद है, और इनकी उत्पत्ति हुई है ऐसा कौन बता रहा है? स्वयं वेद बता रहा है। तो इस प्रकार ये वेद विकार हैं, और शास्त्र यौनित्व का जो द्वितीय अधिकरण है, द्वितीय वर्णक है, उसमें भी बताया शास्त्र से यौनि यानी कारणम ब्रह्म। शास्त्र का कारण है ब्रह्म, ब्रह्म से वेद उत्पन्न हुआ है। हाँ, शास्त्र यौनित्व अधिकरण में व्यास जी बता रहे हैं, तो वेद उत्पन्न हुआ है तो विकार है, और विकार होने से जो भी विकार हैं वह स्वरूपतः मिथ्या होता है, कल्पित होता है। तो विकारात्मक होने के कारण माना जाएगा वेद को भी घटादि के तरह ही विकारत्व अविशेष होने से मिथ्या, कल्पित। तो वेद कल्पित है, मिथ्या है। और उस वेद रूपी मिथ्या उपाय से होने वाला जो अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान है वो सत्य कैसे होगा? ये उपाय में मिथ्यात्व की शंका प्रकारांतर से पूर्व पक्षी कर रहे हैं। तो ये कहते हैं मिथ्यात्वे और सिद्धांती ये बताना चाह रहे हैं कि मिथ्यात्वेपि उपायस्य उपे सत्यतया सत्यत्वम्। तो उपाय जो तत्वमशादी वाक्य हैं वह विकारात्मक होने से कार्यात्मक होने से वाचारम्भनम विकारो नामधेयम इस श्रुति के आधार पर वाचारम्भन होगा, मिथ्या होगा, तो भी उससे होने वाला जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक उपेय है यानी साध्य है फल है वह सत्य है। और उपेय सत्य होने से उपाय भी सत्य है, परंपराया प्रमाण है, परंपराया क्या साक्षादि प्रमाण है, उपेय सत्य होने से प्रमाण है, उसे अप्रमाण नहीं कहा जा सकता। इसे कहा जा रहा है मिथ्यात्वे अपि उपायस्य इत्यादि के द्वारा। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।